Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pijany od słów. los, dzielmy przez los. Pijanie od słów, pijanie od słów, pijanie od słów, pijanie od słów. Dzielmy przez los. Jest bezpiecznie jest spokojnie. Usta tak krwawe, słowa bezdomne. I tylko ten wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Odkochaj nas i chodźmy stąd.